wprawne ucho pewnie już poczuło, że mamy do czynienia z remiksem. Z remiksem nagrania Mobiego, gentlemana, który 11 września skończył kolejny rok swojego pięknego, bezmięsnego życia. Mobi w programie trzecim z 12-calowej epki opublikowanej tylko w Stanach w roku 2002. To jako swoista implikacja po remiksie Andersa Trentmellera, jego najsłynniejszego utworu Go, utworu na rzecz jasna Mobiego. Extreme Waves to wybrzmiałe przed chwilą nagranie. W oryginale pojawiło się na albumie zatytułowanym po prostu 18. Rok 2002 to również swoista cezura w twórczości założyciela, szefa wytwórni Cocoon. Myślę tutaj oczywiście o Svenie Vacie, który uwaga, zapowiada po 19 latach milczenia, ale takiego milczenia studyjno pełnometrażowego, bo przecież gra, miksuje, jest DJ-skim celebrytą, no niemniej jego najmłodsza pełnometrażowa płyta ukazała się właśnie w roku 2002 i na rok 2022 planuje publikację swojego nowego albumu, który już ma swój zwiastun, a brzmi on w ten sposób. dosyć zaskakującej współpracy z Elonem Muskiem, polegającej na stworzeniu soundtracku do, dla kosmicznych turystów. No właśnie, Sven Vat stworzył muzykę do lotów w kosmos. Teraz raczy nas pierwszym od 15 lat singlem zapowiadającym album, który ma się ukazać dwie dekady po tym wcześniejszym. Nieprawdopodobne to wszystko. Informacja w ogóle wstrząsnęła światem melomanów zorientowanych na muzykę elektroniczną. Ja przyznam, też oniemiałem i super, że Sven Vat wróci w roli producenta, a skoro tak, no to przypomnijmy, co działo się dawno, dawno temu pod koniec XX wieku, kiedy to rozszerzał swoją działalność, kiedy kumulował wokół siebie całą masę producentów, tworząc w tym całym układzie kapitalne remiksy. Die Tage saugen, Präzisionsarbeit. Okazuje się, że muzyka elektroniczna dobrze położona na basie i dobrze wymyślona wcale nie musi się starzeć, mimo że utwór ma już ile? 22 lata. 22 lata temu stworzono remix Szybdyze Svenvat w potrójnym paśmie jako przywołanie kapitalnych wspomnień, no i czasów, kiedy wszystkie utwory publikowano na płytach kompaktowych, na maxi singlach. Te radiowe wersje właśnie zawierały często takie smakowite kąski. Svenvat sprzed 22 lat, z roku 1999, a ja przypomnę, że w przyszłym roku ma się pojawić nowy album tego producenta, opublikowany 20 lat po tym najmłodszym. W 2002 roku ukazała się płyta Fire, a teraz Fayen to singiel promujący najnowszą płytę, która ma nosić tytuł Katarzys. Pożyjemy, posłuchamy. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany, no właśnie, mixtape, nie mixtape, przedziwna sytuacja, bowiem po pierwsze, kto dziś wydaje mixtape na winylach? Nie zdarza się to często, ale są takie sytuacje tworzone przy różnych ważnych okazjach, w różnych miejscach się sprzedaje te przedziwne płyty i tak też było w tym roku podczas Record Store Day, czyli święta małych sklepów z płytami, do którego dołączył Eric Estornell, czyli Maceo Plex, tworząc no właśnie taki mixtape, który jest poprzecinany, tak żeby na pierwszy rzut oka, ucha wydawało się, że słuchamy regularnej płyty, ale po chwili już wiadomo, że to regularna płyta nie jest, bo te kolejne części są po prostu przecięte i oddalone troszkę od siebie. Ja wgrałem ów winyl do komputera i zbliżyłem poszczególne utwory, tak żeby miało to jakość, no właśnie, mixtape'u, żeby nie było zaskoczeń, bowiem te wszystkie utwory, jakie pojawiły się na tym wydawnictwie, są, no, jak przystało na Maceo Plexa, najwyższej próby. Life Index, taki tytuł nosi to wydawnictwo, składające się z dwóch białych winyli i kolejnych utworów utrzymanych w stylistyce house'u, w stylistyce deep, w czymś bardzo typowym dla Erika Estornella, jednego z moich ostatnio ulubionych producentów. Zawsze zresztą, jak pojawia się coś nowego, to staram się mieć kolejną płytę tego producenta, bowiem w moim przekonaniu odstaje od wielu, wielu, którzy dziś miksują, no to chyba za dużo powiedziane, którzy czytając tweety przełączają kolejny plik w plik, nie bacząc na to, co dzieje się na parkiecie. Troszkę być może przesadzam, ale jakiś taki zgnuśniały jestem po obserwacji kilku setów, jakie miałem okazję zobaczyć. W każdym razie wracamy do Erika Estornella, do Macy Oplexa i przed państwem Life Index, zgrany z dwóch winyli. To nie będzie cała opowieść. Proponuję pierwszą część tego wydawnictwa. Potrójne pasmo. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Bye. Life Index i Maceo Plex w programie trzecim. Tak przedstawia się część tego wydawnictwa, wydawnictwa opublikowanego w tym roku z okazji święta Record Store Days. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam już dziś na mój anagram, który nadamy w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:00 i tam będziemy przecinać muzykę jazzową z elektroniką. Teraz zgodnie z umową, z zapowiedzią Moody Man z płyty, która została opublikowana jako reedycja, bowiem premiera tego albumu zatytułowanego Silence in the Secret Garden miała miejsce w roku 2003. Teraz doszło do wznowienia na nieczarnym, a przeźroczystym winylu i właśnie jednym z utworów mówię Państwu do usłyszenia i życzę dobrej nocy.